خبر من فالتجع إلى الجبال وكان وكاكي بليا من ملمان انتجع وكاتب جيفر أبا بكر يولى جيفر كتكوالي وتوتوويلي وليوكيوا مداراك akamwandikia Abubakar kama kiongozi wa Waislamu duniani, ambana yeye huku sisi kuna mtu anadai utume na kwa bahati mbaya sana anaungwa mkono, hiyo sehemu kubwa ya nchi inamuunga mkono. Sasa tunaomba msaada ويقول فبعث إليه حذيفة دون أكم فليك أو أكمتنا حذيفة ابن محسر وعرفجة ابن أثم ابن عرفجة الأول يقول يعني حذيفة أجمتنا كل عمان والثاني إلى ما هو وكيلي يجمتنا كل kwenye mahala pametonaha ni sehemu inakaliwa na kabila hilo la Nahra. Na kabila lina wanapatikana Yemen, lakini pia wanapatikana Oman mabara hapo. Na hata kijiografia ukiangalia kutoka Yemen kwenda Oman unaweza kuona tuko gari karibu. Basi kwa kullu minhuma amirun ala sahibihi, kila mmoja katika wawili hao ni kiongozi juu ya mwenzake, fi amalihi, katika eneo lake. Faida qaraba Oman, wakikaribia Oman, kataba Jaifa, wamwandikie Jaifa barua, warsala fi atharihima, Abubakar akamtuma nyuma yao, yani baada ya kuondoka Hudhaifa na yule Arfaja, akamtuma Ikrimata bin al-Hijali baada hazimatihi fi al-Yamama, baada ya kushindwa kule Yamama. Kwa lugha rahisi, alimbadilishia majukumu au kituo cha kazi. Alipokuwa kazi na nafasi ya kuongoza jeshi kule Yamama, alishindwa. Sasa anaambiwa aende Oman. Falahikauma akawali na kukutana nao, kabla aliyasila Oman, kabla hawajafika Oman. Falamma qarabuha, walipokaribia, katabu Jaifa, walimwandikia ujumbe Jaifa ambaye alituma ujumbe kwa Abubakar kutaka msaada. Baada hapo Jaifa akawajia hapo walipo, waaskaru bisahari, wakaweka kambi katika mji unaitwa Soha, mji mkubwa kule Oman, asima kwenye jiji katika mji katika nchi ya Oman. Amba Laqil, ama yule Laqil aliyedai utumwa, fainahu jamaa jumuahu, yeye alikusanya majeshi yake, wa askara bidia, akaweka kambi katika mji unaoitwa Bidia. Rtaka al-Farikan, yakapitana makundi mawili, kundi la Waislam na ile mwenye kudai utumwa. Waktatala qitala shadida, wakapigana mapigano makali, kada al-Muslimuna yanhazimun, Waislamu wakakaribia kushindwa hii katika mapambano hayo. Laula an mata Allahu alayhim, kama si Mwenyezi Mungu kuwapa kwa fadhila zake, bimadadin au bilihim, msaada mkubwa min Bani Lajia, kutoka katika kabila la Bani Lajia. Fastadharu bihi, wakashinda kwa kuwatumia hao Bani Lajia. Wahazamu washirikina, wakawashinda washirikina. Baada an qatalu minhum maqtalatan adhima, baada ya kuwaua miongoni mwao mauaji makubwa. Thumma sabaru adhuriya, wakawateka watoto. Wakasamu lghanimata, wakagawa ghawira. Wabaathu ila Abubakar al-Khums, wabaathu ila Abubakar al-Khums, wakapeleka kwa Abubakar moja ya tano iliyopatikana katika vita vile. Maafaja na mali hiyo ilipelekwa na Afaja. Faakama Hudhaifa bi Oman, Hudhaifa alibaki Omani. Yusakkinu nnasa, akiwatuliza watu kutokana na ile vuguvugu. Mkono wale vijana wawili waliopewa uongozi wakati Mtume mwenyewe yuko hai. Kwa hiyo taharuki ile, akabaki kwa muda kutuliza. Ama Ikrima tufasara wa maahu, ama Ikrima ye alikwenda akiwa pamoja na jamaoni Bani Najia, kundi la kabila la Bani Najia, ila maara, kwenda kule Maara. Lamma wasalaha, alipofika Maara, wajada ahlaha qismain, aliwakuta watu wa kule wamegawika sehemu mbili, mukhtalifain, tofauti. Likuli qismi na raisu, kila sehemu ina kiongozi wake. Fakataba raisa ahad alqismain, akamwandikia ujumbe kiongozi wa moja ya makundi yale mawili. Faajabahu, akaitikia mwito, waraja alislamu, karudi katika Uislamu. Walamjibu akhar, yule mwingine hakuitikia mwito. Fakatalahu hata hazana, akapambanayo mpaka akamshinda na kukimbia. Akhbaru al-Aswad, habari zinazohusu Aswad. Lama futhati Yemen, Yemen ilipofunguliwa na Fiyan Rasulillah chini ya uongozi ya kipindi cha Mtume sala sala, wala alaina badana alfarisia, alimpa uongozi wa kuongoza mtu mmoja anaitwa Badana, mwenye asili ya Kifos. Kama mnavyojua, Iran kipindi fulani ilitawala dunia. Sasa katika jumla ya maeneo au kusema koloni yake ilikuwa ni Yemen katika maeneo yaliyowahi kutawaliwa na Iran alipotawala dunia. Naam, ukashinda. anasema badan alladhi kana amilan litakasira, aliyekuwa gavana wa wale watawala wa kifus wa kiirani ala lyaman kuitawala hivyo. Madana bilislam, akatii na kuingia katika Uislamu. Wakana markazu Sanaa na kituo chake au makao yake makuu yalikuwa ni Sanaa. Falamma mata, huyo badani alipofariki, kasama alayhi salatu wassalam maamala, Mtume aligawa eneo lake lilokuwa akitawala. Fawalla ala Sanaa binahu, akampa uongozi wa kuongoza Sanaa mwanaye Shahra ibn Bana. Waala Marab, na sehemu inayoitwa Marab, Aba Musa al-Ash'ariya alimpa uongozi Abu Musa Ash'ari. Waala Hamadan, na Hamdan wakanu yutimuna sharqiya Yaman. Kabila hili la Hamadan ilikuwa likiishi mashariki mwa Yemen. Alipewa uongozi wa hapo Amira ibn Shahri al-Hamdani. Waala Aqin, sehemu inayoitwa Aq, Waashariin, kabila la Aqin na Ashariya, aliongoza Tahir ibn Abi Hala. Banu Aki, hili kabila la Banu Aki, kanu yukimuna baina Zabibi wa Rama, ilikuwa likiishi kati ya eneo linaloitwa mji unaitwa Zabit huko Yemen na Rama. Waaki huwa ibn Adnan, na huyo Aki ndio huyo ibn Adnan. Walashariuna, na hawa washariun kanu yukimuna shamala Zaina, walikuwa wakiishi kaskazini mwa Zaina. Wayunsabuna ila Ashar ibn Abad, wanahusishwa na mtu mmoja anaitwa Ashar ibn Abad ibn Zaid ibn Yashjub ibn Arib ibn Zaid ibn Kahlan. Waalama baina Najran wa Rama, na kati ya Najran na Rama na Zabid, aliongoza Khalid ibn Sa'id ibn As, na Najran aliongoza Amr ibn Hazmi, na Hadramaut Ziyad ibn Labid al-Bayadi, wa ala Sakasik wa Sukur wa huma kabilatan. Sakasik na Sukur ni makabila mawili katika kabila kubwa la Kinda, kanata shamala Hadramaut. Makabila haya yaliishi kaskazini mwa Hadramaut. Aliwekwa Ukasha bin Thawb wa ala bani Muawiya bin Kinda, katika kabila la Kinda. Aliwekwa Muhajir bin Abi Umayya, akha ummi lmuminina, ambaye kwamba ni ndugu wa mama wa Waislamu, Ummi Salama. All right.